Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Ja, her står jeg ved kaffemaskinen og laver denne gang kun to kopper kaffe. En til mig og en til Hans Mortensen, fordi Arne er på ferie. Så det bliver lidt af et one-man-show med Hans. Og på one-man-shows, så er dansk politik jo blevet ramt af den første skandale. Og den har, surprise, ramt Lars Løkke Rasmussens moderaterne. Vil du snakke om Jon Stephensen? Nej, det gider jeg ikke. Prøv at høre, jeg ved ingenting om sagen. Jeg står så her i studiet mutters alene. Fordelen er selvfølgelig, at man kan få et ord indført for en gang skyld. Hej Hans. Hej. Med sort kaffe til dig. Ja, det lyder dejligt. Det er jo godt, du dukkede op, fordi jeg var frygtet, at jeg skulle stå og tale alene i et kvarter. En lille skarp til mig. Nå, men det ville du jo ikke svært ved. Det kunne godt løbe ud omkring de 12 minutter. Hvordan er det egentlig at arbejde alene for dig? Altså, mange læsere og lyttere kender jeg jo som et par nummer 7 i dansk politisk journalistik. Vi har jo prøvet det før, fordi der findes jo ferielovgivning og så videre. Så ja. Der er meget stille på kontoret, vil jeg sige, fordi den mest talende mand ikke er til stede. Okay, lad os se, hvordan det bliver nu. Ja, ja, nu er det jo bare os. Ja. Og vi skal jo tale om et andet slags one-man-show end det her, nemlig om det, der foregår hos moderaterne. Sagen handler jo om, at bestyrelsesformanden for Avenue T påstår, at Jon Stephensen, den tidligere direktør, tilbage i 2017 underskrev et dokument i DBU's kommunikationschef Jakob Højers navn. Og Børsen har så fået fat i en lydfil, som angiveligt beviser denne forfalskning. Jakob Højer. Det ser godt ud, ikke? I går mandag gik vi rundt på redaktionen og sagde til hinanden, at nu måtte han da falde, han ville blive gået, han ville få en ving med en vognstang, men altså moderaterne har fredet Jon Stephensen med begrundelsen, at han i sit politiske liv jo ikke har gjort noget forkert. Er du overrasket over det? Nej, jeg havde nok haft på fornemmelsen, at de var nødt til at finde på noget, fordi det kan godt være under mere normale omstændigheder, at de ville have skilt sig af med ham, fordi det er jo en kedelig sag, dokumentfalsk, hvis det er sandt. Men der er jo den særlige situation, at regeringen har ikke så stort overskud af mandater. Det er en flertalsregering, men lige pludselig, hvis de begynder at falde fra, så er det ikke en flertalsregering mere, så hænger man på nordatlantiske mandater. Og derfor vil man gå meget langt for ikke at skille sig af med ham. Og hvor stor er sagen egentlig, hvis man nu måler i bananskraller, altså som politiker kan nogle gange kaste ud foran sig selv og så falde i den? Du kan godt huske Bente Juncker, der var socialminister. Ja, det kan jeg huske. For hvilket parti? For Centrumdemokraterne. For Centrumdemokraterne, ja. Et andet one-man-show. Og netop som socialminister, så kom hun vist til at sige, at hun gad ikke at have handicappet i nærheden af sit sommerhus. Det var rigtigt, ja. Det var ikke nogen kønssag. Det var 10 bananskraller. Ja. Så var der Uffe Elbæk, der jo gik af som kulturminister. Ja. Efter at der var nogle historier om, at kæresten vist havde gjort et eller andet. Han der havde var fået nogle fordele. Ja. Via, og der var ikke en skid i den sag, hvis det så. Der var i hvert fald ikke noget formelt i den. En bananskral. Hvor stor er sagen Jon Stephensen? Altså nu er han jo ikke officielt skyldig endnu, fordi han benægter jo sagen og har anlagt en jurysag, men hvis der er et dokumentfald, så er det sådan en 4-5'er i hvert fald. 4-5 benægtskaller? Ja, det er det. Okay, det siger du. Dem kan man jo godt falde i, og nogle gange så sker der det i politik. Det kan man jo i mindre. Nogle gange sker der det i politik, som jo kan være et relativt risikoavers business, at man jo ligesom foregriber begivenhederne og kylder folk ud, inden det viser sig, hvor meget der er på sagen. Hvorfor gør Lars Løkke Rasmussen ikke det? Jeg tror, man alle ville være lettet, hvis Jon Stephensen tog konsekvensen og forlod Folketinget, og suppleanten kom ind. Men hvis han ikke forlader Folketinget, og man smider ham ud, så er han løsgænger, og så er regeringen så er flertallet begyndt at smuldre, så er man en svagere regering simpelthen. Og man kan sige, at regeringen står jo ikke sådan folkelig stærk i øjeblikket. Meningsmålingerne ser elendige ud. Så de har ikke lyst til at miste det her mandat, og derfor holder man fast i ham. Mm. Det er Lars Løkke, der beslutter det. Det er det helt tydeligt. Oh. Altså, det er jo selvfølgelig formelt den lokale afdeling i København, men må ikke de har fået en besked centralt fra, om at lade være med at foretage noget. Så det, så tror ikke, det er noget med Lars Løkkes temperament, at nu må de altså også stoppe den her sag, ikke så stor og det, helt ærlig. Det kan da sagtens være, fordi han jo også selv haft sine sager med, altså så vidt jeg husker, skrev han under på et hotelbilag, hvor han skrev sig under som Jensen, så det er måske endnu, han kan... Det er vel også han kan et slags dokument. han kan genkende på en eller anden måde, så han er jo, der skal jo måske mere sag end det her til at imponere Lars Løkke. Ja, men sig lige noget om de her meningsmålinger der, for det spændende ved dem er jo, at de faktisk ikke er så entydige, når det handler om regeringen. Det er jo en mærkelig billede, fordi regeringen har elendige meningsmålinger. De er nede sådan 37%, tror jeg, efter at have flertal ved et valg for få måneder siden. Men så er det jo det mærkelige ved det. Normalt, når en regering kommer i mindretal i meningsmålingerne, så er der en opposition, der har flertal. Men det er der ikke, fordi vi har den her midterregering. Så vi har cirka i runde træk regeringen med en stor tredjedel, den røde opposition med en lille tredjedel, og den blå opposition med en tredjedel. Så du har sådan et billede. Hvis det her bliver et valgresultat, det vi har set i de seneste meningsmålinger, så vil jeg ikke ane, hvem der kunne danne regering. Mm. Så på den måde, så er regeringen presset, men jo ikke presset af en opposition, der står klar til at overtage. De kan blive enige om at lave sådan mere destruktive ting i forhold til kræve en folkeafstemning. Men den meningsmåling, du taler om der, den viser jo så altså også, at Moderaterne går det sådan set meget godt for, men Socialdemokraterne og Venstre går det virkelig dårligt for en meningsmåling. Altså det var en voksmeter i går, og så kom der en gallup i Berlingerne i dag, og altså voksmeteren var meget vild, når det gælder Socialdemokraterne med 18%, hvilket jeg ikke har set siden Nyrups efterlønssag, tror jeg. Så den var vild, og gallupen er lidt mere mild ved den, men de taber hårdt. Moderaterne klarer sig lidt bedre. Interesserer Mette Frederiksen så for Jon Steffensens sagen, tror du? Jeg tror, hun synes, den er hamrende irriterende. Men hun har jo heller ikke lyst til... For det første har man ikke lyst til at blande sig i, hvad der sker i de andre regeringspartiers folketingsgrupper. For det andet kan hun jo også tælle mandater, ligesom Lars Løkke kan, og sige, vi har ikke lyst til at sætte flertalsregeringen over styr. Så kan man sige, at Jon Steffensen lige pludselig har friends in high places. Han har i hvert fald, nogen, der er venner, indtil de ikke er venner mere, fordi tog han sit gode tøj og gik, så ville alle ånden lettet op. Men det gør han måske ikke. Altså, det er jo hans beslutning. Man kunne vel også argumentere for, at altså, det må være sådan noget, man sidder og overvejer. Hvis han bliver, og der kommer flere sager, så kan det risikere at skade regeringen mere. Ja, men selvfølgelig. Der må jo være en grænse for, hvad man kan tåle af ting og sager. Ja. Selvfølgelig er det det, men jeg tror, den grænse er langt ude lige nu, fordi det er kritisk at begynde at smide mandater væk. Din kollega Christian Bennicke har skrevet en kommentar om, hvad det er, der sker, når et menneske af Jon Steffensens kaliber går ind i politik. Der har jo været historie om ham. Og det har fået en vis opmærksomhed, men en lidt nichepræget kulturagtig opmærksomhed. Så træder han ind i politik, og så bliver det den kæmpe store projektør tændt. Og der er andre eksempler på det, hvor folk, erhvervsfolk eller kulturfolk, mener alt muligt politisk, og man tager det ikke så alvorligt. Så bliver de politikere, og så bliver der enorm fokus på det. Jamen det er selvfølgelig det rigtige. Altså det er jo sådan, man kan jo også godt knække halsen i erhvervslivet og kulturlivet, uden at blive politiker. Jo. Men det er da rigtigt. Altså pludselig betyder det jo noget, fordi det er magthaver, det er nogen, vi har valgt, og det er nogen, vi skal have tillid til på en særlig måde, fordi de er folkevalgte, de sidder det fineste embede overhovedet at sidde i Folketinget. Selvfølgelig stiller man nogle andre krav til dem, som ikke bare er juridiske krav, men også nogle moralske krav om, at de sådan lever lidt i overensstemmelse med, hvad de prædiker politisk. Man kan måske argumentere for, at det sådan set er meget godt, at den projektør bliver tændt for fuld drøn, når man bliver folketingspolitiker. Politikerne skal da testes på, om de sådan er almindelig moral og anstændighed og så videre. Så selvfølgelig skal de da det. Hvorfor skal de egentlig? Jamen, fordi de er dem, der laver reglerne for os andre. Men hans pointe er jo, Lars Løkke, eller hans partisekretær, det er jo, at det her det er jo ikke en sag, der vedrører os. Det var jo sådan set noget med avinitet, og det var før. Ja, men det tror jeg ikke gælder i alle sammenhænge. Så kan man bruge, det kan man virkelig bruge i mange sammenhænge. Jeg tror, det er sådan lidt opfundet til lejligheden. Okay, og den er lejligheden, at Jon Steffensen er en mand, man har brug for, når man tæller mandater. Ja, medmindre han forlod Folketinget, der kom en suppleant ind. Okay. Moderaterne, og lad os tale om det her one-man-show, som det jo egentlig er. Og så kommer der andre ind på scenen en gang imellem og spiller måske en lidt uheldig rolle end Lars Løkke Rasmussen. Moderaterne har haft en række kandidater, som jo, kan man sige, har været noget flosset i kanten. Christian Klarskov. Kan du huske, hvad der skete med ham? Jamen, han havde noget, det var noget med, hvordan han havde markedsført sig selv som stor iværksætter i Nordjylland, og så viste sig, at han ikke havde iværksat ret meget, måske ikke engang noget som helst. Så var det Jeppe Sø? Ja, det var jo regninger, slæbt med regninger, ubetalte regninger til håndværkere og så videre, som han slæbte med sig, en million regninger. Og var der ikke også noget med, at han havde ejerskab til en ret omdiskuteret webadresse? Han havde nogle sexsider og så videre, men det er jo sådan set ikke illegalt. Det var jo for officielle ting, men selvfølgelig farverigt for en mand, der nu sidder i folketingspræsidium. Ikke bare sidder i folketinget, men sidder i det fine præsidium. En mand jo, som havde domæneadressen. Ja, det må man sige det her. Du må gerne, jeg kan ikke huske det. Det var netfise.dk. Okay. Det ved jeg ikke, man må sige. Men det er jo heller ikke noget med Moderaterne at gøre. Nej, det er rigtigt. Det koster ham jo heller ikke noget. Det koster ham jo heller ikke noget. Men tværtimod blev han jo medlem af præsidiet. Ja, ja. Og så er der et folketingsmedlem fra Aarhus, som har sager kørende omkring god advokatskik. Ja, Tobias Grotkjær. Ja, som vist nok skal i retten i dag, tror jeg. Okay. Når vi så taler om, altså det perspektivet der, fordi det her er jo Weekendavisens podcast, så nu skal vi op i det store perspektiv. Nu skal vi tale pænt, og så skal vi finde det store perspektiv, som vi altid leder efter, nemlig i sådan en enkeltmandsbutik, et one-man-show, som Lars Løkkes, så er der altså en tendens til at trække en masse mennesker til sig, som er uprøvede. Er det normalt for nye partier? Det synes jeg, at man ser næsten hver gang, der bliver stiftet et parti i en eller anden omfang. Altså nu er det meget udtalt her, fordi man kan sige, det sjove er jo, at Lars Løkke lige nu er den partileder regering, der shiner mest. Han er i USA og møder Anthony Blinken, han er i Ukraine, han er alle mulige steder. Han er stjernen, og man kan næsten ikke få øje på Mette Frederiksen i forbindelse med årsdagen for Ukraine-invasionen. Så han er stor stjerne, men hans parti er ved at sådan erodere fra bunden lidt. Synes du faktisk, at han overstråler Mette Frederiksen? Det gør han da i nogen sammenhæng. Man har haft svært ved at få øje på hende i nogen sammenhæng. Men du tænker, hun hører dig sige det? Ja, men jeg håber ikke, det bliver sendt. så har jeg problemer. Han er jo sådan set godt kørende, men partiet er jo ikke generelt godt kørende. De har også nogle andre, der fungerer. Ja. Men man kan jo også se, han er jo godt bevidst om det. Altså, det fortsætter jo som et one-man-show, så måske bliver de der sager omkring ham bare stadigvæk altså, han er jo lidt godt, ligegyldige. Altså, hans problem var jo, da han stillede op til valg og skulle ud og hente kandidater, der havde partiet meningsmålinger på 1,5%, så altså ud til, man vidste ikke, om de overhovedet kom i Folketinget. Hvem stiller så op? Ikke dem, han måske allerhelst vil have. Og man kan også se, da han så kommer i regering og skal udpege ministre, så ud af fire, han skal udpege, finder han altså to uden for folketingsgruppen. Hvorfor screener man ikke nye politikere med en mulig folketingskarriere foran sig i et nyt parti? Og det gør man måske også, men på et tidspunkt skal man jo også bruge nogen. Ja. og det er klart, at hvis Lars Løkke havde haft meningsmålinger på 7-8%, som han endte med i valgkampen, da han var ude at finde kandidaterne, så har han også fået nogle andre. Og det sker jo ofte med de her partidannelser, som samler sig omkring én person. Det tiltrækker en masse vælgere, men også en masse mennesker, der har lyst til at være en del af det. Jeg kommer til at tænke på Naser Khader med Ny Alliance, som jo også var et parti, der var dannet omkring ham, der bevares. Der var andre folketingspolitikere med, men det var meget hans navn og brand, der skulle sælge det. Og så kom der nogle andre navne ind lige pludselig, som kom til at skabe en masse negativ omtale. Ja, altså nu kan man sige, at Naser Khader, det var lidt specielt, fordi man kan tage Fremskridtspartiet med Mogens Glistrup i sin tid, man kan tage CD med Erhard Jacobsen, man kan tage, Alternativet, man kan tage det ene og det andet og det tredje. Det har været det samme billede næsten hver gang. Det specielle med Ny Alliance var jo, at det i høj grad var Naser Khader, altså det store navn, der skabte problemerne også. Ja. Så han påtog sig sådan set begge roller. Ja. Men der var også andre, der gjorde det i Ny Alliance. Det er rigtigt. Der kommer jo folk, der melder sig, som er på eventyr, og som ender med at skabe nogle problemer. Og det har givet også i Dansk Folkeparti måtte smide en masse folketingsmedlemmer ud af deres første folketingsgruppe. Så det er næsten hver gang. Er det egentlig et positivt islet i politik og det politiske liv, at der faktisk kommer nogle andre ind, end dem, der har altså blevet opflasket i ungdomsbevægelserne fra barnsben. Altså, jeg synes, at det har noget positivt ved sig, at du, altså, vi får en bredere rekruttering af politikere. Fordi det er rigtigt, de der folk, der har lært politik i ungdomsorganisationer, og som alle sammen har gået på det samme studie, nemlig statskundskab, og ender, at de bliver meget ens, og de bliver meget... At det, man lærer i ungdomsorganisationer, er jo magtkampe. Du samler politisk interesserede unge mennesker, virkelig politisk interesserede, og de har ingen indflydelse på noget som helst. Hvad kan de så lære? De kan lære at dolke hinanden i ryggen for at få en kasserpost, eller... Det er sådan, man ender med at blive minister. Ja, jamen, så ender man der. Mm. Men altså, det er jo det gode ved de nye partier, det er, at de rekrutterer anderledes, og vi har også set Moderaterne rekruttere en politisk ordfører, som shinede i Folketingets åbningsdebat. Så du får begge dele, men så får du også de her lykkeridere, som giver problemer hen ad vejen. For det, der sker, er jo så også, at sådan et parti som Moderaterne hiver altså veletablerede navne ind, som den nye klima- og energiminister Lars Aagaard, og dem er der også tilsvarende eksempler på, hvor man har hed altså eksterne navne ind. Men det er også typisk. De har også svært ved at bide sig fast med længerevarende politiske karriere, er det ikke rigtigt? Jo, men der er noget særligt med erhvervsfolk, der går ind i politik. De bliver lidt utålmodige, fordi politik er noget andet, end det de er vant til. De er vant til at være chef for en virksomhed, hvor de bestemmer. Nu kommer de ind, hvor de skal til udvalgsmøder, de skal lave samråd, og en masse, som de synes er spild af tid. Hvorfor kan vi ikke træffe nogle beslutninger her? Ja, det er fordi, vi har demokrati. Og det er de ikke vant til. Til sidst, Hans, hvis du ser på de to store one-man-shows, der kører, altså nogen vil sikkert sige, at det største one-man-show de sidste mange år har været Mette Frederiksen Socialdemokrati, ja. men lige nu kører der to store one-man-shows på to forskellige scener. Den ene er Lars Løkkes, og den anden er Inger Støjbergs. To tidligere venstrefolk, der har sådan nogle partier omkring sig, dannet på deres navn nærmest. Ikke? Hvem klarer sig... bedst? Altså, hvordan går det med konkurrence mellem de to? Ja, det er svært at sige, fordi de er jo virkelig dygtige politikere begge to, og folk, der forstår lige præcis, hvad de vil i politik. Altså, man kan sige, at Lars Løkke har flere problemer med de her folk, der er kommet ind. Inger Støjberg har den fordel, at hun har fået sammensat en folketingsgruppe, hvor der er rigtig mange erfarne politikere, som kom fra Dansk Folkeparti. Hele udbrydergruppen af Dansk Folkeparti. Så hun sidder med en ret parlamentarisk erfaren gruppe, og så sidder hun jo ikke i regering. Skulle der skalle en af der i Danmarks Demokraterne, så er det ikke nogen katastrofe for Inger Støjberg. Det er sådan set lige meget. Det er det ikke for Lars Løkke. Tror du, at det bliver den sidste sag, der handler om et folketingsmedlem fra Moderaterne, det her, og et eventuelt exit for Folketinget? Altså, når man siger, at vi har allerede haft det antal sager, vi har haft, og valget var i november, så de jo ikke blive ved. Det må holde op. Men på den anden side, så har man en forestilling om, der godt kan komme mere. Og det minder lidt om, at den her regering, der jo tilsyneladende sidder meget sikkert med stor selvbevidsthed, når det kommer til stykket, og man tæller mandat og ikke sidder så sikkert i sadlen. Nej, så er det heller ikke mere sikkert. Der skal ikke så meget til, fordi så begynder man pludselig at blive afhængig af de nordatlantiske mandater. Og så ved man jo godt, at aftaler med dem kommer til at koste på en eller anden, fordi de har jo også interesse at varetage. Tak skal du have, Hans. Det var dagens ugens avistid med Hans og ikke med Arne i den her omgang. Det var produceret og tilrettelagt af Birgit Nissen Petersen. Tak for det. Vi høres ved i næste uge. Det klarer du sådan set mig. Jamen, det var rart, endelig at kunne få et ord indført. Ja. det var helt fantastisk. Ja, det var flot. Det er sådan set, det virkede som om, du havde nogle problemer med det. Jeg vil mindes det her program længe og tænke, at... Men ja, der var en ting, jeg tænkte på, jeg skulle have spurgt dig om fra starten, nemlig om du egentlig nogensinde har begået dokumentfalsk. Det kan jeg ikke erindre. Man skal passe på, hvad man siger, fordi pludselig er der nogen, der har fundet noget, men det mener jeg, det har jeg helt sikkert ikke. Ja, det føles. Jeg har gjort det nogle gange, men det er sådan, når man skal lave en fuldmagt for nogle andre, de ikke lige er der, og man gider ikke. Ja. Altså, man har det, som om man begår lidt af en forbrydelse. Ja. Altså, jeg har jo det problem, at hvis jeg skriver under for nogen, som åbenbart er sagen i det her, så har jeg så dårlig en håndskrift, jeg vil ikke kunne efterligne nogen som helst. Nej, det er det. Ja, det har reddet mig krog. 'Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.